Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Рэдакцыя нашай Нівы атрымала ліст з вышэйшага гаспадарчага суду па пазове Міністэрства інфармацыі аб закрыцці газеты. Вызначаная калонія, дзе будзе адбываць пакаранне старшыня Маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Цэны на шмат якіх рынках Беларусі працягваюць расці. Некаторыя імпартовыя тавары наогул пазнікалі. Адразу пасля навінаў. 19 гадзіна ў Менску, праскі студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Створаная лібійская апазіцыя пераходная нацыянальная рада адрынула заклік лібійскага лідара Муамара Кадафі да перамоваў. У заяве рады адзначаецца, што народ Лібіі не звязвае сваю будучыню з рэжымам Кадафі. У ноч на суботу лібійскі лідар Кадафі выступіў з тэлевізійным зваротам, у якіх заклікаў да спынення агню усе ўцягнутыя ў канфлікт бакі, у тым ліку паўстанцаў і сілы міжнароднай кааліцыі. Каментуючы заклік Кадафі, прадстаўнік НАТО падкрэсліў, што ўсяго за некалькі гадзінаў да тэлезвароту верныя Кадафі сілы абстралялі горад Місурата, апірышча паўстанцаў на захадзе краіны, у выніку чаго некалькі чалавек загінулі. У горадзе Дара на поўдні Сырыі сёння загінулі 4 чалавекі, калі ўрадавыя войскі захапілі мячэць Амары, якая з пачатку тыдня знаходзілася пад кантролем апазіцыі. Паведамляецца, што ў горад, які лічыцца цэнтрам пратэстнага руху, сёння былі ўведзеныя вайсковыя падраздзяленні і бронетэхніка. Паводле праваабаронцаў, учора ў Сырыі ў часе дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта у сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі болей як 60 чалавек. У пятніцу ЗША абвясцілі пра ўвядзенне санкцыяў супраць Сырыі. Прадстаўнікі Еўразвязу дасягнулі папярэдняй дамоўленасці пра ўвядзенне эмбарга на пастаўку ў гэтую краіну зброі. Рада ААН у справе правоў чалавека асудзіла рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці ў Сырыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама наведаў штат Алабама, дзе днямі ў выніку урагану загінулі не меней як 45 чалавек. Прэзідэнт ЗША сустрэўся з пацярпелымі. Абама заявіў, што раней ніколі не бачыў падобных разбурэнняў і паабяцаў, што ўлады зробяць усё магчымае для ліквідацыі наступстваў стыхійнага бедства. Ахвярамі штормаў і тарнада ў паўднёвых штатах ЗША паводле афіцыйных дадзеных сталі 330 чалавек, з іх 240 загінулі ў Алабаме. Сотні людзей параненыя. Парламент Іраку ухваліў дакумент аб выплаце кампенсацыі памерам 400 мільёнаў даляраў грамадзянам ЗША, якія пацярпелі ад рэжыму Садама Хусейна ў часе вайны ў Персідскай затоцы ў 1990-91 годах. Бальшыня сябраў рады прадстаўнікоў Іраку падтрымалі гэтае пагадненне. Ліальныя да радыкальнага клерыка Муктада Ас-Садра пакінулі залю, калі пачалося галасаванне. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі адобрыў план выплаты кампенсацыі ў верасні летась пасля таго, як Вашынгтон абвясціў пра завяршэнне ваеннай місіі ЗША ў Іраку. Тысячы польскіх пілігрымаў накіраваліся ў Ватыкан на заўтрашнюю цырымонію беатыфікацыі папы рымскага Яна Паўла II. З Варшавы ў Рым накіраваўся адмысловы цягнік, названы ў гонар забітага камуністычнымі спецслужбамі ксяндза Ежы Папялушкі. На ім едуць каля 800 чалавек. Дзесяткі тысячаў палякаў ужо знаходзяцца ў Рыме. У ноч з пятніцы на суботу яны ўзялі ўдзел у службе, у якой таксама удзельнічала французская манашка, якая сцвярджае, што пазбавілася ад хваробы з дапамогай малітваў Яна Паўла II. Вы слухалі навіны. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Аляксей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Рэдакцыя тыднёвіку «Наша Ніва» паведаміла, што атрымала ліст з вышэйшага гаспадарчага суду па пазове Міністэрства інфармацыі аб закрыцці газеты. Падрыхтоўчае паседжанне па справе адбудзецца 11 траўня о 12 гадзіне. Дата пачатку асноўнага судовага паседжання яшчэ невядомая. Нагадаем, што Міністэрства інфармацыі 25 красавіка падало пазовы ў вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі аб спыненні выпуску газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Рашэнне абгрунтоўваюць тым, што рэдакцыі гэтых двух выданняў на працягу году атрымалі два і больш пісьмовых папярэджанні. Рэдакцыі нашай нівы і народнай волі заяўляюць, што дакажуць у судзе беспадстаўнасць намераў міністэрства інфармацыі спыніць выхад газет. Выдаўцы таксама мяркуюць, што гэтая ініцыятыва мае не юрыдычную, а палітычную матываванасць. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да навінаў беларускіх палітвязняў. Вызначаная калонія, дзе будзе адбываць пакаранне старшыня маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Актывіст еўрапейскай Беларусі Зміцер Бандарэнка змяніў адваката і рыхтуецца да падачы касацыйнай скаргі на прысуд. Лісты ад вязня Аляксандра Класкоўска зноў даходзяць толькі зрэдку. Пра гэта ды іншае Алег Груздзіловіч. Лідер маладого фронту Зміцер Дашкевіч будзе адбываць свой тэрмін зняволення ў калоніі ў райцэнтры Горкі Магілёўскай вобласці. Пра гэта свабодзе паведаміла 30 кастрычніка Наста Палажанка з маладого фронту. З апошняга ліста Зміцера Дашкевіча Наста Палажанка таксама даведалася, што яго перавялі ў іншую камеру з горшымі ўмовамі ўтрымання. У гэтай камеры знаходзіцца 40 вязняў, у паловы няма свайго ложку, адпаведна спяць вязні па чарзе. Зміцер падпісаў, што трэба зараз зноў прыбівацца да новага рытму жыцця, бо ўсё вельмі моцна памянялася. Хаця трымаўся бадзёра, пісаў пра тое, што як важна сядзеў сябе як пры царызме, а так хоць закрэпнем у звычайных турэмных умовах. Нязручнасці ў турэмных умовах супалі для Дашкевіча з цяжкім перыядам у асабістым жыцці. Нядаўна ў Змітра памерла маці. Наста Палажанка кажа, што трэба дамагацца, каб суддзі, разглядаючы касацыйную скаргу вязня, улічылі новыя абставіны. Я асабіста буду хадзіць у ўсіх гэтых інстанцыях, патрабаваць, таму што у Змітра застаўся адзін бацька інвалід, які жыве ў старых дарогах. Другой ступені інваліднасці, пратэзам нагі, і яму безумоўна вельмі складана знаходзіцца адному амаль нерэальна. Трэба чалавек, каторы бы выхажаваў бы за ім. І таму мы спадзяемся, што гэта нейкім чынам паўплывае ці тое на касацыйную скаргу, ці тое на далейшае абскарджанне дадзенага прысуду. 5 траўня ў Фрунзенскім судзе Менска будуць судзіць і Насту Палажанку, якой пагражае 3 гады зняволення за арганізацыю групавых дзеянняў, якія груба парушылі грамадскі парадак. Наста пашчыравала, што нават не думае пра гэты працэс, бо зараз вельмі занятая дапамогай сябрам з маладога фронту. Нагадаю, у кастрычніцкім судзе судзяць намесніка старшыні маладога фронту Алеся Кіркевіча, у партызанскім маладафронтаўца Уладзя Яроменка. Вольга Бандарэнка атрымала спатканне з мужам, каардынатарам еўрапейскай Беларусі Змітром Бандарэнкам праз 2 дні пасля суду над ім. Нагадаю, сябра штабу Саннікава Змітра Бандарэнку асудзілі на 2 гады зняволення. Спатканне супругаў Бандарэнкаў у СІЗА КДБ доўжылася 3 гадзіны. Сказаў, што думаў, дадуць 3 гады, а далі толькі 2. Але мы больш абмяркоўвалі тое, што яму трэба набыць для калоніі, паведаміла Вольга Бандарэнка. Спартыўныя штаны чорнага цвета, там чорныя майкі. Все черное, очень много наказов всяких. Там у нас теперь опытная Дашка от Рощенкова, и мы теперь, значит, все с ней советуемся, спрашиваем. Сейчас я ей звонила, спрашивала, Даша, ты купила костюм, потому что мне костюм спортивный наказал. Я никак не найду черный спортивный костюм. Она говорит, сейчас жду письма от Саши, потому что она передала передачку и написала письмо, то есть, чтобы он сказал точно, что надо, что подошло, что, может быть, она неправильно там передала. Муж Дарьи Корсак, Олеся Трош, адбывае пакаранне ў калоніі Відзьба 3, дзе будзе адбываць свой тэрмін з Зміцерам Бандарэнка, пакуль невядома. Вырашылі не пісаць заяву на пэўную калонію, бо заўважылі, якую калонію просяць у заяве, тую дакладна не даюць, сказала Вольга Бандарэнка. Сям'я былога міліцыянта Аляксандра Класкоўскага пераехала з Менску ў Магілёўскую вобласць да бацькоў жонкі вязня Наталі. У сям'і 3 непаўнагадовых дзяцей, а свайго жытла ў Менску не было. Перепіска какая-то очень такая с супругом редко очень стала. Может быть, это на основании того, что суд уже так он мало писать стал. Кажа Наталя Класковская. Судить былого міліцыянта Класковского почнуть 11 травня у Ленинском райсуде разом с экс-кандидатами на президента Миколаем Статкевичем, Дмитрием Вусом и еще 4 удельниками подеи 19 снежня. Пра навіны беларускіх палітвязняў расказваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у свеце і Беларусі і нашых перадачаў. Пока Лукашенко у власти, у нас не может быть судов в соответствующем понимании этого слова. А то, что происходит сейчас с причастными к выборам и площади, только наглядно это подтверждает. Поэтому теряется даже смысл в рассуждениях, что на суде определено в соответствии с законом, а что нет. Халуйство это, а не суды, поражает здесь другое. Сколько же готовых на это оказалось судей? Да еще эдакий судья и в позу станет, якобы законника и праведника, а внутри гнилой и порочный. Вот это не может не удручать. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. Цены на шмат яких рынках Беларуси протягиваются расти. Некоторые импортовые товары на угол поздникали. У роспачи и покупники, и гандляры. Репортаж с городни Михала Корневича. Суботняя раніца на гарадзенскім рынку ў цэнтральнай пачалася з дожджыка. Гандляры ў чаканні, каб раскласці тавар, а пакупнікі пад парасонамі кіруюцца ў бок рынка. Спадар, які прадае адзенне, самотны, паглядае на хмаркі і нервова паліць цыгарэтку. Пытаюся яго, як гандлюецца. А што, тавар па-старому, цэны новыя, вот і все. А цэны падніму і нету збыта. Людзі гавараць, што слишком дорага. Долар паднімаецца, цэны старыя пока. У краме з дзіцячымі рэчамі апошнім часам тавару таксама значна уменьшила. Молодая продавачка только разводит руками. Ну, все подорожало. Коляски подорожали, ходунки, ванночки, горшки. Все подорожало. Потому что мы получаем товар уже по новым ценам. Что заказов не могут набрать? Что мало покупают люди. Там. Было там раз в две недели, то сейчас уже раз там в полтора месяца, раз в два месяца будут ездить. У будаўнічай краме господар, махая руками, кажа, что и так все усім зразумело. Да продаем остатки, а как там цены? Прайсы привозили с Минска, то на 25% стройматериал я пошли. В шоке. Ну, если валюты не будет, то это самое, за что будет? Или белорусский товар только останется, но я думаю, что все как бы эти самые не заткнут. У краме с бытовой химией продавачка кажа, то их товар подорожал пераважно на 40-50%. Особливо наиболее популярные пральные порошки, якія, да речи, зникли с продажи. Нам не дают вот эта фирма, самая такая вот Супра. Она вообще не работает, не дает товара пока. Люди ищут товар этот, но его нет. Ну, это, например, порошок стиральный Миф, Ариэль российский. Вот. Сейчас вот появился кое-где, но это, ну, подорожало два раза. А что люди, кажется, вам, коли вот заходят до вас у краму и бачат новые цены? Люди говорят, к концу дня я уже как выжатая, как лимон. Вы знаете, что люди говорят? Некоторые нас винят. Ой, сдурели, такие цены. И все на нас этот негатив. Я это сразу сказала 15 лет назад, что будем жить хуже. Если бы выборы прошли по-другому, было бы лучше, но... А вот что кажут покупники, которые снуют по меж прилавками. Зарплата на месте стоит. А что дорогое стало, самое такое вот? Все, подорожало. Еда, все, 5-10 тысяч. А той, который на 100, больше на 100%. Ой, не знаю. Цены сумасшедшие, а пенсии малые. И жить тяжко. Какой колбасы дешевой, самый дешевый. А за что купишь? А теперь я не знаю, что это будет. Масло подсолнечное в нашем магазине 11700. А привезли уже по 15. Лукашенко говорит, что у нас надо добро жить. Цены? Очень смешные цены. Больше я ничего не могу сказать. Ужас, что творится. Меркаванне гандляроў і пакупнікоў на гарадзенскім рынку цэнтральнай запісаў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Як вы лічыце, чаму ўлада не хоча зніжаць курс беларускага рубля, хоць па гэтым курсе практычна немагчыма набыць валюту? На такое пытанне адказалі людзі на гарадзенскіх вуліцах. Скорее всего, экономическая ситуация в стране не позволяет этого сделать, потому что белорусские товары, если говорят, что они очень хорошо продаются, но промышленность, я думаю, не тянет на международный уровень. Максимум, куда они могут наши товары продать, это в Россию и в Туркменистан, куда-нибудь так. Потому так, думаю, президент туда и ездит. Ну, чем закончится, я не знаю. Скорее всего, закончится обвалом, где-то будет 5-6 тысяч стоить доллар. Какое-то искусственное они делают понижение специально для того, чтобы вот сократить рабочие места, когда, ну, скажем так, унизить немножко людей. Вроде и говорили, этот кредит с Россией что-то возьмут, но тишина, молчание. Опять же, где все деньги? Все деньги где-то остались там, в неизвестном нам месте. Я считаю, что если бы это была такая же разовая девальвация, как была в 2009 году в январе месяце, то все бы уже давно успокоилось и устаканилось. А вот сейчас что делать, я уже не знаю. Наверное, уже такой мерой, как 25% девальвация, не обойдешься. Уже процентов 50 как минимум. Но опять-таки это надо делать, иначе к добру это не приведет. Вот такое положение, как сейчас. 3 курса или 2 курса, сколько их там сейчас существует. Да, наверняка это закончится экономическим крахом. Ничем другим это закончиться не может. Ну, не знаю, чем. Будет девальвация какая-то. Будет курс доллара высокий, евро также. А коли... Пока батька не вмешается. Это первый такой самый большой кризис со времен нашего великого всемогущего Александра Григорьевича. 16 лет он уже у власти, 17 уже, да. Почему они не выставляют реальный курс? Для народа доллары не продают, чтобы они не уходили никуда. Ну и также, не знаю, не хотят их отпускать куда-то. И почему-то об этом не говорится в официальных каких-то СМИ. Его скоро поставят, его вынуждены будут поставить этот курс. Курс сдерживается. Наше правительство, оно не готово, политически не мотивировало поставить данный курс. Ну а курс уже прослеживается давно. Теневой рынок показывает, что $4000 стоит. На межбанковском рынке и того дороже. Люди на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне, чаму, на іх думку, улада не хоча зніжаць курс беларускага рубля, хоць па гэтым курсе практычна немагчыма набыць валюту. Нагадаю, што вы самі можаце выказацца наконт любых тэмаў і падзеяў у Беларусі і свеце 266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе 24 гадзіны на суткі. Тэмы наступнага дому літаратара. На гэтым тыдні адзначаліся 75-й угодкі з дня народзіна ў Веры Рыч. Чаму славутая перакладчыца беларускай паэзіі абрала месцам свайго апошняга прытулку ў краіну? У кнігарні «Свабоды» 6-й том гістарычнага альманаху «Дзяды» прадставіць яго нязменны рэдактар Анатоль Тарас, а ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду». Перадачу «Дом літаратара» слухайце ў нашай праграме пазней. А я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна таксама слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Рэдакцыя нашай «Нівы» атрымала ліст з вышэйшага гаспадарчага суду па пазове Міністэрства інфармацыі аб закрыцці газеты. Падрыхтоўчае паседжанне па гэтай справе адбудзецца 11 траўня. Дата пачатку асноўнага судовага паседжання яшчэ невядомая. Навіны беларускіх палітвязняў. Вызначаная калонія, дзе будзе адбываць пакаранне старшыня «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч. Актывіст Еўрапейскай Беларусі Зміцер Бандарэнка змяніў адваката і рыхтуецца да падачы касацыйнай скаргі на прысуд. Лісты ад вязня Аляксандра Класкоўскага зноў даходзяць толькі зрэдку. Цэны на шмат якіх рынках Беларусі працягваюць расці. Некаторыя імпартовыя тавары наогул пазнікалі. За навінамі можна таксама сачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертызы Свабоды на тэму «Куды скіравана замежная палітыка Беларусі». Візіт Александра Лукашэнкі ў Туркменістан выявіў абмежаванасць вонкавай палітыкі краіны. Якая мэта візіту беларускага лідара ў Ашхабад? Што адбываецца з замежнай палітыкай Беларусі? Адкуль можна чакаць падтрымкі? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды. Эксперт зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Міленцоў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марцінэвіч. Замест поездки в Украину Лукашенко поехал в Туркменистан. Президенты двух краин и официальные комментаторы шмат оповедают про грандиозные планы супрацовництва, про белорусский экспорт в эту Украину. А незалежные эксперты кажут, что Лукашенко мусить поехал за кредитами. У чем сенс этого незапланованного визиту? Господар Меленцов. Я мяркую, што візіт, гэта які адбываецца ў Туркменістан, мусіць у першую чаргу паказаць, што краіна не закрытая. То бок, не гледзячы на тое, што адносіны з Захадам сапсаваліся вельмі моцна, не гледзячы на тое, што Расія не дае крэдыт, не гледзячы на тое, што Лукашэнку не чакаюць у Чорнобылі ў Кіеве, тым не менш замежная палітыка Беларусі развіваецца, ёсць краіны, дзе беларускага лідара ўсё ж такі прымаюць, і гэтыя краіны не проста цікавыя з гледзяча такога папулістычнага, Але цікавае яшчэ тым, што Туркменістан мае вялікія запасы вуглевадароднай сыравіны. Гэта краіна досыць багатая. Гэта краіна сапраўды, дзе можна здабыць інвестыцыяў, пашукаць крэдытаў. Хаця, мяркуючы па інфармацыі пра візіт Лукашэнкі ў Туркменістан, менавіта туркменскі прэзідэнт Дады Мухамедаў прапануе Лукашэнку, каб ён укладаў уласныя інвестыцыі ў развіццё турыстычнага сектару ў Туркменістане. Але натуральна выключаць нельга такой магчымасці, што сапраўды Лукашэнка шукае там пазыкаў, таму што на расійскі крэдыт можна, канешне, спадзявацца, але ёсць ужо пэўны досвед таго, што Расія абяцае грошы, але грошы гэтыя не дае. І таму адна з нешматлікіх магчымасцяў гэта Туркменістан, дзе яшчэ Лукашэнку пакуль што прымаюць і прымаюць на досыць добрым узроўні. Спадар Марцінович, чым вы патлумачыце вось гэты нечаканы візіт Лукашэнка ў далёкі Туркменістан, з якім узровень эканамічных адносінаў, ну, скажам так, не вельмі вялікі? На мой погляд, гэты візіт можа быць сімбалем таго, што адбываецца з беларускай знешняй палітыкай. Гэты візіт можа ўспрымацца як ліхаманкавы пошук нейкіх новых гульцоў, партнёраў. Я б характарызаваў бягучы стан міжнародных зносінаў беларускіх як катастрафічны. Адзначыў бы, перш за ўсё, тое, што мы вельмі хутка, вельмі спрытна сварымся з тымі апошнімі міжнароднымі гульцамі, якія да апошняга часу былі нашымі адвокатами. Могу привести приклад того, что ударилось с белорусско-литовскими относинами. Литва заусёды симпатизовала Беларуси и демонстрировала готовность заплющивать в очи на пэўныя нюансы белорусской внутренней политики. То, как жестко мы отреагировали на довольно нейтральные заявы литовского МЗСу, привело фактично до скандалу. Я не кранаю тут опошних заявов на конт Борозу и украинского керавництва. Однако хотел бы зазначить, что і надалі будзе такая тэндэнцыя свары з нашымі апошнімі сябрамі, ну дык можа нават не ў Туркменістане патрэбна будзе шукаць альтэрнатывы Расіі дзе-небудзь надалей. Да таго ж хацеў бы адзначыць, што Туркменістан з'яўляецца, мабыць, найгоршым суб'ектам, з якім можна было б адбудоўваць альтэрнатыўную Расіі палітыку, таму што, наколькі я разумею, Туркменістан, ягоныя крэдытныя энергетычныя магчымасці значным чынам абмежаваны пэўнымі абяцаннямі і дамовамі, якія існуюць паміж Туркменістанам і Расіяй. Ехаць у Туркменістан, каб неяк паўплываць на запаволіўшыся перамоўны працэс з Расіяй, гэта не вельмі здаецца эфектыўна, таму што размаўляць з Туркменістанам і яго кіраўніцтвам на пэўныя тэмы, на тэму, напрыклад, газа, гэта амаль што тое ж самае, што размаўляць з Расіяй. Таму ёсць уражанне, што беларуская знешняя палітыка перажывае на нейкі катастрафічны перыяд. Сапраўды, вось спадар Марцінович адзначыў, што гэты візіт Лукашэнка ў Туркменістан у пэўным сэнсе сімвалічны. І па той прычыне, што гэта першы замежны візіт Лукашэнка ў статусе зноваабранага прэзідэнта, толькі праз 4 месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў. І той факт, што першы візіт гэта візіт у далёкі Туркменістан, сапраўды тут шмат сімвалічнага. Спадар Меленцоў, як вы лічыце, сапраўды вось гэты сімвалізм паказвае, што сітуацыя з вонкавай палітыкай Беларусі катастрафічная, як вось кажа спадар Марцінович? Так, я тут пагаджуся, гэта відавочна. Я мяркую, што, канешне, такі сімвалізм атрымаўся ненаўмысна. Наўрад ці планаваўся гэты візіт, вось як менавіта першы візіт новаабранага беларускага кіраўніка. Хутчэй за ўсё, першы візіт акурат планаваўся ва Ўкраіну, дзе Лукашэнка мусіў сустрэцца з украінскім кіраўніцтвам і таксама з расійскім кіраўніцтвам, але гэта ўсё сарвалося. І таму вось зараз, як не прыкра гэта напэўна для беларускага МЗС, першы візіт, па якому якраз такі вось мяркуюць аналітыкі пра замежнапалітычныя вектары краіны, ён адбыўся менавіта ў Туркменістану, самую, можна сказаць, закрытую краіну, самую рэпрэсіўную былога Савецкага Саюза. Таму тут вось адназначна можна меркаваць так, што сапраўды беларуская знешняя палітыка знаходзіцца зусім-зусім дрэнным стане на сённяшні дзень. Можна таксама з пэўнай доляй упэўненасці сцвярджаць, што зараз мы вяртаемся ў 2006-2007 знешнепалітычныя гады, калі таксама былі дрэнныя стасункі з Захадам і псаваліся адносіны з Расіяй. І калі беларуская дыпламатыя пачала шукаць выйсце на рух недалучэння, на краіны Лацінскай Амерыкі, то бок ось такой дальняй так званай дугі беларускай знешняй палітыкі. І нешта падобнае назіраецца і зараз, таму я мяркую, што нам трэба чакаць таксама такіх візітаў у Венесуэлу, Кубу і іншыя краіны, якія не належаць ні да захаду, ні да сходу. Мы вернемся до программы после короткой обвестки. Свобода.моби. Цяпер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов. Адрес латинкой свобода.моби. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая заўсёды с тобой. Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Куды скеравана замежная политика Беларуси». Але у 2006-2007 годзе, пра які казаў гаспадар Меленсоў, у Беларусі не было такога эканамічнага крызісу, такога стану з валютай, які мы маем сёння. І вось на фоне гэтых эканамічных праблем, перад якімі паўстала краіна, яшчэ крызіс дадаецца вонкава-палітычны. Мне падаецца, гэта ў пэўным сэнсе новая сітуацыя для краіны. Гаспадар Марціновіч, як вы лічыце? Ну так, калі аналізаваць наміналагічна беларускую знешнюю палітыку, заплюшчваючы вочы і забываючыся пра эканоміку, нават тут у аналізу менавіта знешняй палітыцы назіраецца шэраг адрозненняў ад сітуацыі 2006 года. Па-першае, ёсць тупіковая, безвыходная сітуацыя ў дачыненнях з Захадам. Такога ў 2006 годзе не было. Адна справа, калі ёсць два тры палітычных зняволеных. Іншая справа, калі колькасць палітзняволеных можа наблізіцца да некалькіх десяткаў. Все спробы Захаду паўплываць на лібералізацыю ўнутранай сітуацыі натыкаюцца на нейкую вельмі нервовую рэакцыю, ізаляцыянісцкую рэакцыю на прызывы, якія дагэтуль у 2006 годзе не гучалі. Нават у валютным і харчовым дэфіцыце былі абвінавачаны нашы заходнія партнёры. І гэтая новая сітуацыя, яна перш за ўсё прадугледжвае тое, што асноўным нашым партнёрам з'яўляецца Расія. Ніколі дагэтуль не было зроблена такой стаўкі на Расію. Як я ўжо адзначаў, відавочна, што афіцыйны Менск пайшоў ва-банк у дачыненнях з Расіяй. І тое, што ў адказ на гэтае крэдыт дагэтуль не атрыманы, расійскі бок пачынае рабіць такія празрыстыя намёкі на неабходнасць увядзення расійскага рубля, гэта здаецца прынцыпова іншая сітуацыя, чым тая, якую мы мелі ў 2006 годзе. Запахла паўнавартасным аншлюсам інкарпарацыі ў Расію. У снежні можа дайці да таго, што мы проста самі будзем ужо казаць пра тое, што гэта адзіны шлях захавання беларускай эканомікі. Прычынай гэтага з'яўляецца менавіта асэнсаваная адмова ад стасункаў з Захадам, як супрацьвагай спробаў Москвы ўплываць на Менск у нейкім такім аналагічным фармаце. Гаспадар Меленсоў, сапраўды, такой крытычнай сітуацыі і гледзячы эканамічнага, і гледзячы вонкапалітычнага, навошта спальваць, напрыклад, масты з Еўропай, абзываючы там дрэннымі словамі кіраўніцтва Еўразвязу, ці, напрыклад, сварыцца з Украіны? Навошта гэта робіцца, гаспадар Меленсоў? Тут рацыянальна патлумачыць усяго, канешне, немагчыма. Вельмі вялікі чыннік, канешне, гэта псіхалагічны стан беларускага кіраўніка, беларускага кіраўніцтва ў цэлым. Калі сапраўды вось на крызіс беларуска-еўрапейскіх адносінаў накладаецца яшчэ і вельмі дрэнная эканамічная сітуацыя, тут Расія не спяшаецца дапамагаць, таму натуральна такая сітуацыя выведзе з сябе каго заўгодна. Александр Лукашэнка, як вядома, не адрозніваецца доўгім цярпеннем і паліткарэктнасцю. Тут ёсць яшчэ такая адна канспіралагічная версія, якую выказваюць некаторыя назіральнікі, якая палягае ў тым, што беларускае кіраўніцтва зараз само нарываецца, груба кажучы, на санкцыі з боку Еўрапейскага саюза з тым, каб мець нейкую універсальную тлумачальную для таго, чаму так дрэнна жывецца ў Беларусі. Ўсё ж можна спісаць на санкцыі, нават калі яны будуць кропкавыя Еўрапейскага саюза. Я не падзяляю вельмі алармійскага пункту гледжання. Я думаю, што ў адносінах з Захадам яшчэ не ўсё страчана, не ўсе масты спаленыя. Я думаю, што вельмі хутка Еўрапейскі саюз можа пайсці на збліжэнне з Беларусю, калі будуць выпушчаны палітычныя зняволеныя, і калі Лукашэнка хаця б паабяцае, што ён будзе праводзіць у краіне хоць нейкія рэформы. Таму я думаю, што сітуацыя тут якраз такі аднаўляльная. І што датычыць эканомікі, то в запасе ёсць яшчэ беларускія прамысловыя гіганты, якіх можна прадаць і хаця б часткова закрыць тыя дзіркі ў бюджэце, якія зараз утварыліся. Таму сітуацыя, канешне, вельмі дрэнная, але я б усё ж такі не драматизовал, и про аншлюз я б так само не узгадывал, тому что самой России аншлюз Беларуси не треба, это додатковая проблема для самой России. Для России достатково отримать те промысловые предприятия, которые она хочет, и поширить свой уплыв на белорусскую политику, и это, в принципе, все. Тому я думаю, что ситуация, конечно, вельми складанная, але она не настолько дрянная, как сказать зараз про поглинание России и Беларуси и про страту нашего суверенитета. Цяпер да праблемы палітвязню дадаецца праблема закрыцця двух сімвалічных у некім сэнсе незалежных газет у Беларусі. Гаспадар Марціновіч, вы як лічыце, справа тут чыста ў псіхалогіі, ці тут ёсць некі рацыянальны разлік? Справа просто у пераасэнсаванні таго, як трэба эфектыўна кіраваць краінай. На ўсіх узроўнях ўжо прамоўлена, што лібералізацыя і дэмакратызацыя, і дэмакратыя гэта не наш шлях. І ў дадзеным выпадку мы просто бачым рэакцыю сістэмы. Трэба зараз закручваць гайкі. Зараз, мабыць, будуць нейкія наступствы для інтэрнэту. Мне здаецца, што не беларуская ўнутраная палітыка залежыць ад таго, кім мы з Захадам, кім мы з Расіяй. На гэта на дадзеным этапе. Наадварот, нейкія дзеянні прадпрымаюцца, каб скасаваць любую ідэю палітычнага пратэста, і ў адказ на гэта терпіць беларуская знешняя палітыка. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Куды скіравана замежная палітыка Беларусі». У перадачы ўдзельнічалі эксперт зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Міленцоў і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Редакция нашей Нивы отримала лист с Вышейшего Господарчего Суду по позове Министерства информации об закрытии газеты. Подрыхтовшее поседжение по этой справе отбудется 11 травня. Дата початку основного судового поседжения еще неведомая. Новины белорусских политвязнев. Вызначенная колония, где будет отбывать покарание старшиня Молодого фронта Змитер Дашкевич. Активист Европейской Беларуси Змитер Бондаренко изменил адвоката и рыхтуется до подачи кассационной скарги на присуд. Листы от вязня Александра Класковского знову доходят только зредку. Цены на шмат яких рынках Беларуси протягивают расти. Некоторые импортовые товары на агул позникали. За новинами можно так само сочить на нашем сайте в интернете свобода.орг. Радио «Свобода» гучить у вашей хате, в эфире «Дом литератора». При микрофоне у Минской студии Михаша Скобла. Темы сегодняшнего выпуску. На этом тыдні 24 красавіка сполнилось об 75 годов с дня народина у Веры Рыч. Чому славутая перекладчица белорусской поэзии из Лондону обрала местом своего опошнего притулку Украину? Отказ на это пытанне в актуальном интервью с литературознавцем Язепом Янушкевичем. У книгарни «Свободы» про новый выпуск историчного альманаху «Дяды» мы поговорим с его складальником и редактором Анатолием Тарасом. А у другой части передачи, как звычайно, огляд вершаў на свабоду. Пачынаем наш выпуск. На 24 красавіка прыпадалі 75-я ўгодкі перакладчыцы беларускай паэзіі на ангельскую мову Веры Рыч. Яна памерла 20 снежня 2009 году і ў сваім тастаменце папрасіла пахаваць яе прах ва ўкраіне. Тыдзень таму яе апошняя воля была выкананая. У горадзе Каневе на жалобнай урачыстасці прысутнічаў ад Беларусі літаратуразнаўца і наш сённяшні госць Язэп Янушкевіч. Язэп Каневе для украинцев месяца святое, там похованы Тарас Шевченко. Расскажите, как еще отбывалось? Найперш я хочу узгадать только одного человека, дякуючи якому я побывал на таким историчном мероприемстве, высокой урочистости, якая надзіва до сегодняшнего дня абсолютно никому не ведома на Беларуси. Гэты человек был амбасадар Украины у Беларуси Игорь Дмитриевич Лихавый. Вера Рыч засталася похованой, как не было адразу адразу уяўленне, што на той чарнечай гары. Не, яна трошкі на аддаленні, як кажуць, па той чарнечай гарою знаходзяцца мясцовыя могілкі Канева. Але на самой урачыстасці выступаючы я сказаў, што калі вярнуся на Беларусь, то ўсім буду расказваць пра тое, што Вера Рыч пахавана ў двух кроках ад Шаўчэнкі. І я не зманю, паколькі побач з той магілай стаіць магіла Александра Міхайловича Шаўчэнкі, а Шаўчэнак на Украіне шмат. З беларускай мовы на ангельскую Рыч пераклала даволі шмат тэкстаў. З даўніх працаў назаву анталогію «Як вада, як агонь», з апошніх анталогію «Верш на свабоду». Ці так жа плённа працавала перакладчыца і для украінскай культуры? Захапленне ці знаёмства з украінскай літаратурай у Веры Рыч адбылося пазней за беларускую. Што да украінскай, то бясспрэчна Вера Рыч перакладала найперш класіку – творы Шаўчэнкі, творы Івана Франко, творы Лесі Украінкі. Сёння гэта здаецца неверагодным. Я маю на ўвазі анталогію «Як вада, як агонь». Па сутнасці, БССРаўская анталогія ў 1971 годзе выйшла ў свет з пагоняй на вокладцы. Як такое сталася магчымым у пару, ну, самай змрочнай брэжнеўшчыны? Ведаеце, Міхась, гэта і для нас нейкі ёсць пара там брэжнеўшчыны ці эпоха Сталіна, а той, хто ведаў Веру Рыч, яна вот была нейкай універсальнай асобай, і яна умела паяднаць у сябе і прапусціць пра сваё сэрца беларускую і літаратуру, даўнюю, недаўнюю, як адно цэлае. Таму падзел ёю нашай і літаратуры як бы на эмігранцкую і на савецкую для яе моцна не існаваў. Для яе наша беларуская літаратура была суцэльнай, адзінай, арганічнай. Капітальнасць, фундаментальнасць, я б сказаў бы, хрэстаматыйнасць гэтай анталогіі не толькі як бы у храналагічным ахопе ад 1828 года, гэта значыць ад постаці Паўлюка Багрыма, але і заканчваючы паэтамі 1960-х-1970-х і гадоў. Прыгадаю прозвішчы Анатолія Вярцінскага, Ніла Гілевіча, Геннадзя Бураўкіна. Я маю ў сваёй бібліятэцы гэтае рарытэтнае выданне. Цікава, што ў сваёй прадмове Вера Рыч пералічвае сваіх сяброў-спрыяльнікаў. Язэпа Семяжона і, увага, Льва Гарошку, Александра Нацана, Чэслава Сіповіча, якіх у БССР трактавалі адназначна як здраднікаў. Ды і склад паэтаў у той анталогіі быў не зусім савецкі. Для Веры Рыч гэта ўсе былі дзеці адной зямлі. Гэта былі творцы, якія перад вечнасцю стаяць у адным шэрагу. Сярод якіх прозвішча забароненага на той час эмаль невядомага Алеся Гаруна, прозвішча паэткі Зэльвы, якая прайшла праз канцлагеры і Сібір, Ларысы Геніюш. Паказальна, што гэты факт укладальніца і перакладчык Вера Рыч аднатавала коротка ў біяграфічнай урэзцы. Гэта ў той час, калі ў 70-е гады пра Алеся Звонака ці Павла Прудніка маглі напісаць, што яны жылі і працавалі ў Сібіры, то Вера Рыч адзначыла факт арышту Ларысы Геніюш і тое, што яна была і саслана ў Сібір. І апошняя, ці адчувала Вера Рыч сваю запатрабаванасць у незалежнай Беларусі? Ці была яна адзначаная хоць якой дзяржаўнай узнагародай Рэспублікі Беларусь? На жаль, у адрозненне ад украінскага ўраду, яе намаганні, высілкі, яе плён, відавочны пры тым плён, а ніяк не быў адзначаны. У той самы вот прыезд далёкага 2007 года Вера Рыч якраз і накіроўвалася з Лондона ў Кіеў, заехаўшы да мяне з паведамленнем, што едзе, каб атрымаць найвышэйшую ўзнагароду Украіны, это ордэн Святой Вольгі, канстатуючы з жалем, што ў Беларусі такой прыхільнасці, такой павагі яна і не займела. І, можа, з-за таго выбрала ў тэстаменце, каб яе прах спачыў на любай ўжо ёй украінскай зямлі. Музыка. Літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч быў госцем рубрыкі «Сам на сам з часам у нашым доме літаратара». Пры мікрафоне Міхася Скобла, далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». У менскім выдавецтве «Харвест» тысячным накладам нядаўна выйшаў у свет 6-ты том гістарычнага альманаху «Дзяды», у якім змяшчаюцца самыя актуальныя матэрыялы па беларускай гісторыі і развенчваюцца савецкія гістарычныя міты. Ініцыятар, нязменны складальнік і рэдактар гэтага унікальнага выдання, гісторык і пісьменнік Анатоль Тарас, сёння нашым госцем. Спадар Анатоль, ваш гістарычны альманах «Дзяды» карыстаецца чытацкай папулярнасцю. У ім, як правіла, можна знайсці публікацыі па многіх актуальных для грамадства тэмах. Які ваш крытэр адбору тэкстаў? Толькі актуальнасць ці яшчэ нешта? Галоўны крытэрый мой гэта, каб артыкул, які я змяшчаю ў «Дзядах», быў цікавы. Бо цікава можа быць усё. І старажытнасць, і сучаснасць, і падзеі 19-го стагоддзя, і нейкія славутыя асобы беларускай гісторыі. Галоўна, каб было цікава. Некаторыя артыкулы напісаны спецыяльна дзеля «Дзядоў». Яны нідзе не друкаваліся. І такіх шмат, напрыклад, у гэтым выпуску 6-м артыкул аб Міндаўгу таксама спецыяльна напісаны, аб старажытнай гэтай пасудзіне, на якой плавалі нашыя продкі, таксама спецыяльна. У пэўным сэнсе вы аблягчаеце жыццё сваім чытачам, і мне трэба шукаць кніг, выдадзеных часам вельмі мізэрнымі накладамі. Вы самі гэтыя тэксты знаходзіце, скарачаеце, часам перакладаеце, часам вы нават адкрываеце новыя імёны. Для мяне было нечаканасцю сустрэць у гэтай кнізе публікацыю «Вытокі Літвы» Геннадзя Каўша, з якім мы, дарэчы, хадзілі ў адну школу, які жыве ў мястэчку Дзярэчын на Зэльвіншчыне. А якія матэрыялы ў гэтым ёмістым томе хацелі б вылучыць вы? Мне спадабаюцца усе. Ну вось, артыкул Дзяружынскага, так балтыці славяне, вельмі добры, на мой погляд. Потым артыкул пра гэта старажытную лодку. Аўтар такі Ігор Лішык, ён таксама там недзе з раёна, я ўже не памятаю, дзе. З Дзятлаўскага раёна. Так, ён сам будуе гэтыя лодкі, і вельмі-вельмі добры артыкул Юрыя Туронка «Нежаданая рэспубліка». Туронак паказаў вельмі добра, што бачыць Беларусь незалежны не хацеў ніхто. Ні расейчыкі, ні палякі, ні камуністы, ні нацыяналісты, ну ніхто. Але так здарылася, што яна ўсё ж атрымала незалежнасць, але не тады, калі хацелася бы. Ён паказаў, чаму ў 18-19 годзе гэта не атрымалася. Ці не траціну кнігі займае гістарычная дыскусія пра паходжанне беларусаў, пра балцкі ці славянскі складнік, як асноўны беларускага этнасу, сёння шмат кім і шмат дзе гаворыцца. Апрача афіцыйных медыяў і акадэмічных установаў. Ці запрашалі вы іх на сваю канферэнцыю, матэрыялы якой і склалі летнюю асноўную частку кнігі? Запрашаў, але яны да гэтага аднесліся так, з усмешкай. Ну, напрыклад, вучоны сакратар інстытуту этнаграфіі, мастацтвазнаўства і фальклору, ён мяне пытаў, колькі дактару навук у оргкамітэце, хто канкрэтна з улады даў дазвол на гэтае мерапрыемства. А я лічыў, што ім будзе цікава атрымаць трыбуну, каб пазнаёміць грамадскасць з тым, што яны там натварылі, нарабілі ў сваіх навуках, або нас там пакрытыкаваць. Не, я памыляўся, гэта ім не цікава. Ім цікава галачка. Галачка недзе ў паперы, што вось прымалі ўдзел у такім афіцыйным мерапрыемстве. А гэта мерапрыемства было неафіцыйнае, а неафіцыйных не цікавіць. Спадар Анатоль, вы пазіцыянуеце сябе як гісторыка-незалежніка, які развенчвае савецкія гістарычныя міты. Таму дзіўная выглядае мова вашага альманаху, толькі расейская. Мне здаецца, гэта трохі памяншае чытацкі давер да вашай працы. Я спрачацца з вамі не буду, мой памяншае, але ж вы павінны ўлічыць тыя умовы, якіх я працую, бо ў мяне няма грошай, у мяне няма выдавецтва, у мяне няма ліцэнзіі прыватнага прадпрымальніка. Каб існаваць і каб працягваць сваю дзейнасць, мне павінны грошы. А грошы мне, калі і даюць, даюць толькі камерсанты. А яны так ставяцца, што трэба выдаць, прадаць, атрымаць прыбытак. А калі на беларускай мове будзе, так я сумняваюся, што ў мяне будзе добра з прыбыткам. Ну, не ў мяне, а ў іх. І яны так лічаць. Але ж вы паглядзіце, я ж выдаю кніжкі на беларускай мове. Напрыклад, я выдаў кніжку Сасноўскага па гісторыі беларускай музычнай культуры, выдаў кнігу Стужынскай «Беларусь мяцежная». Вы каардынуеце вельмі цікавы выдавецкі праект «Невядомая гісторыя». У гэтай серыі ўжо выйшла 18 кніг і 6 альманахаў. Што чакаць у бліжэйшы час? Якія тэмы, якія кнігі? У самым хуткім часе з'явіцца, я лічу, што ў траўні ўжо будзе кніга Івана Ласкова, быў такой вядомы беларускі беларускі літаратар, старажытная Літва, сваяцтва і лёс на беларускай мове, дарэчы. Ну, як вы ведаеце, ласкова забілі ў Якутску яшчэ ў 94 годзе. Кніжку гэта ніхто не хацеў друкаваць, вось я её хачу надрукаваць. Она вельмі цікавая. І ён там піша, што продкі беларусаў былі і не славяне, і не балты, а уграфіны. Потым я рыхтую да друку кнігу «Партызаны СССР». Ну, это наогул партызаны, не толькі беларускія, там усе рэгіёны разгледжаны. Ну, яна таксама супраць міфу партызанкі, бо міфаў там шмат. Дзякую вам і поспеху вам у вашых выдавецкіх справах. І вам дзякую. Гостем кнігарні «Свабоды» быў гісторык і пісьменнік Анатоль Тарас. Вы слухаеце «Дом літаратара». Прыйшоў час, мне Міхачу Скоблу з вами развітвацца. У другой частцы перадачы вас чакае рубрыка «Верш на свабоду», а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях «Радыё Свабода», з вами Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Редакция нашей Нивы отримала лист с Высшего Господарчего Суду по позове Министерства информации об закрытии газеты. Подрыхтовшее поседжение по этой справе отбудется 11 травня. Дата початку основного судового поседжения еще неведомая. Новины белорусских политвязнев. Вызначенная колония, где будет отбывать покарание старшиня Молодого фронта Змитер Дашкевич. Активист Европейской Беларуси Змитер Бондаренко изменил адвоката и рыхтуется до подачи кассационной скарги на присуд. Листы от вязня Александра Класковского знову доходят только изредку. Цены на шмат яких рынках Беларуси протягивают расти. Некоторые импортовые товары на агул возникали. За новинами можно так само сочить на нашем сайте в интернете свобода.орг. Белый спис свободы. Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе. Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Пошта, якую мы атрымалі ў апошні красавіцкі тыдзень, на дзіва разнастайная. Частка аўтараў напісала свае вершы на свабоду пад уплывам велікодных настрояў, з іх спрадвечным спадзевам на духоўнае і нацыянальнае ўваскрашэнне беларускага народу. У агульным хоры такіх галасоў, якія мы пачулі на тэлефоне аўтаадказніку радыё, вылучаецца сваёй шчырасцю голас нашай сталай слухачкі Татьяны Коласавай. У метафары ачышчальнага вясновага дажджу яна выказвае веру ў ачышчэнне краіны ад усялякага бруду, што нагрувасціўся тут за доўгую палітычную зіму. Дождь, дождь, дождь, неба серое, па стеклу в акно стучит дождь, а в печи огонь, и вроде мне тепло, а в душе тоска, непонятно от чего. Дождь, дождь, дождь, выйду на крыльцо, скину плащ долой, и пойду гулять по земле сырой. Пусть весенний дождь окрестит меня, и зайдет луна на исходе дня. Дождь, дождь, дождь, и весенний дождь смоет зимний сон, и утихнет боль, что была со мной, и уйдет тоска вглубь небытия, и займется свет на рассвете дня. Дождь, дождь, дождь, как прекрасен мир в серой пелене, мой прохладный дождь, ты поможешь мне. Я дождусь листвы, зацветут сады, и растает лед и вернешься ты. Дождь, дождь, дождь. Гэта была наша сталая слухачка Татьяна Коласава. А вось які верш атрымалі мы па электроннай пошце ад Андрэя Любецкага. Аўтара хвалюе з'ява, якая даволі шырока распаўсюджаная ў сучасным беларускім грамадстве – халуйства. Чытаю верш на свабоду спадара Любецкага. Вапрос банальны, кто такой халуй? А тот, кому никто не намекает, не говорит, лежи или целуй. Он умный, без подсказки понимает. Он предан беззаветно всей душой. Проходы развальцованы как надо. Душа с душком, есть мозг, пусть небольшой, но главное на лацкане награды. Награды говорят, халуй герой, кому со мной он думает тягаться, и перед зеркалом стоит герой порой, стараясь элегантно наклоняться. Халуйский крест, легко его нести, такие честь и слава мне не надо, окажутся они, как ни крути, в проходах развальцованных награды. Вось такі верш на свабоду даслаў нам Андрэй Любецкі. Атрымалі мы на мінулым тыдні і вельмі злосны твор, падпісаны псеўданімам Алесь Свабодны. Вось колькі строфаў з гэтага доўгага, так бы мовіць, верша на свабоду. Радыё «Свабода» на беларускай мове. Всё трындзіць народу аб праўдзівым слове. Гоман той агідны, як бы зелле злое, на працягу тыдня ўсё адно і тое. Хто дае парады ў гэтых перадачах, жменя верхаглядаў, злыднікаў лядачых. Далей думкі, лексіка і вобразы аўтара вельмі нагадваюць выступы адной дзяржаўнай асобы, на якую, зрэшты, ён і спасылаецца. Цытую. Хай жа моська злуе, хоць і вельмі многа, караван вандруе цвёрдаю дарогай. Не прайдзе наперад пятая калона, а ў народа вера, ў моц свайго закона. Светлы шлях свабодны, самі мы абралі, голас всенародны, хай ляціць удалі. Напісаў Алесь Свабодны. Аўтар, на жаль, не бачыць, што далі гэтыя, пра якія ён так марыць, упіраюцца ў турэмныя краты, за якія ўлада кінула ўсіх, хто бачыць свабоду краіны не толькі праз вакенца дзяржаўнага тэлебачання. Але гэтыя людзі, кінутымі за кратамі, умеюць бачыць зоры на небе нават з турмы. Пра гэта піша наш сталы аўтар з вольналюбнага Слуцку Анатоль Балакір. Почему светят звезды, чем темнее ночь, тем ярче? Почему тепла их не становится жарче? Светлячками ночными с высоты нам сверкают. Ведь всегда выше звезд только звезды бывают. В танце звездных веснушек молча ночь догорает. Сколько верст, сколько лет с нами вас разделяет. Паранжа рваных туч вам лицо закрывает. Все равно краше звезд только звезды бывают. Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Гэтую частку нашай перадачы мы прысвяцілі вершам, аўтар якіх ад 28 студзеня утрымліваецца ў турме КДБ і над якім 28-29 красавіка у Менску адбываўся суд за ўдзел у плошчы 2010. Завуць аўтара Алесь Кіркевіч, яму 21 год. І ён ачольвае гарадзенскую філію незарэгістраванай палітычнай арганізацыі «Малады фронт». І зараз вы пачуеце некалькі з тых вершаў, якія Алесь даслаў у лістах з турмы сваёй жонцы Надзеі, чытае спадарыня Надзея. Верш атрыманы 7.03.2011 просто без назвы. Сярод пасечаных дубоў, прагніўшы хат і спаленых стагоў, у краі, дзе слізуецца ша вада, ідзе народ, які яшчэ станецца народам, умыўшы твар свой кроўю нібы мёдам. Павіншаваць міра да алеі суца, няхай нам цемра вяжа рукі, завея хай апаліць твар, загоіць раны ўсё ўладар. Падоры шчасця, сёння даўшы мукі, так мае быць, а ты змагар. Верш отриманий 17.02, як завжди без нас. Прислав пил в очі, скрипеніла біг життя, скрипяче, чутно у покої половиці. Зліцьо особу, особистося зліцьо, замотавав Господь, заповнили для книг поліції. Горить свяча, згасає день, вокол картини, стіни, моя рука, твоє плечо, і пензлів фарбою вени. На мій день збилася ноч, вгубився сон, цитату збудований кабінет нас оховує йо. Та кутик вітер вибив шкло, розкидав речі, освітлить корешки від книжок ноч, подуй на свечі. Вірш отриманий у другім листі, досланий Малесін з американців. Ты бежишь в осеннем лесом, догоняясь листы аллею. Только мроется лед из аллеи, пекло черное мроется лесом. Дом с маланкой, потвары изнякают. Небо твардо тебе слило, лица желтого кубок налило, и за это я сегодня уникаюсь. Ты стоишь над ракою часу, идут часы, вечеры, годины. Был, есть, буде, и только один, твоих угладить солетки трассом. Помнишь ты наш погород над днём, где гармония шерого и чистого, как годы и вихуры ён выстоял, и мы выстоим. В этот третий верш, далее была там поэма на 8 сторонок, еще такие великие, они там, ну, эти вельми такие уже особистые. А скажите, вось калі вы атрымали верши у листах с американки, какие почутці у вас были? Ну, конечно, вельми теплый, вельми радостный. Во-первых, то, что все ж таки это был некий такий знак, что он тримается, и он навод пишет верши, и верши были вельми такие, ну, лиричные, вельми такие добрые, теплые. И, конечно, вельми, вельми радовались. А у самым первым листе он так само написал вам верш? Нет, первым мне, вот с другого и с третьего уже там пошел дышать верш. И они просто, ну, листы до нас начали доходить после там нескольких, уже хиба после другого тыдня, это было американцы, и они уже какие-то сейчас, наконец, не доходили. А кольки всего вы вершу отримали, вы не лечили? О, видите, я не лечила, потому что еще есть у его мати. Я что-то досылаю мне, что-то досылаю мати, и я вот уже тут перестала лечить. Ну, вершу 7-8, тут еще поэма великая. Это была Надея Киркевич. Жонка палітвязня Алеся Кіркевіча. Яна чытала вершы, якія ёй даслаў Алесь з турмы КДБ. На гэтым мы завяршаем агляд вершаў на свабоду, якія мы атрымалі на паштовую скрынку 111, наш электронны адрас і праслухалі на тэлефоне аўтаадказніку радыё. Пішыце і дасылайце свае вершы на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды. А сённяшняя праграма «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных телефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў телефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне. Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр. О 20-й године настроитеся на частоты 5930 и 6105 кГц. Хваля 49 метров. А 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на частотах 5995 и 7475 кГц. Хвали 49 и 41 метр. Увесь час эфиру от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приема наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00. Выбирайте свободу. Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 20 до 22, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 метров, частоты 6150 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.